Tu Trójka Polskie Radio, sobota 22 lipca, jest 7. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym czeka już tylko na podpis prezydenta. Strażacy usuwają skutki gwałtownych burz, które przeszły nad Podkarpaciem. Angielscy lekarze przestrzegają pacjentów. Homeopatia nie działa. Senat przyjął nową ustawę o Sądzie Najwyższym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Za było 55 senatorów, przeciw 23. Dwóch wstrzymało się od głosu. Debata trwała 18 godzin. Po głosowaniu marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił, że każda ze stron mogła wypowiedzieć się na temat wprowadzanych zmian w sądownictwie. Zapowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość będzie teraz starało się przekonać do nich Polaków. Będziemy dalej prowadzić debatę, dyskusję i udowodnimy Polakom, udowodnimy również tym, którzy byli tutaj i są pod Sejmem, będziemy starali się to zrobić, żeby przekonać ich do tych dobrych rozwiązań dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, tak źle ocenianego przez wszystkich. Senatorowie Platformy Obywatelskiej, którzy zgłosili szereg uwag, twierdzą, że zmiany ograniczą demokrację. Senator Bogdan Klich powiedział, że ustawa daje szerokie uprawnienia ministrowi sprawiedliwości i kończy trójpodział władzy. Tu chodzi o podporządkowanie sądów powszechnych, a przede wszystkim Sądu Najwyższego, władzy politycznej. I dlatego w naszym przekonaniu jest to wielki krok wstecz. I oczywiście chciałem podziękować tym dziesiątkom, setkom tysięcy Polaków, których oddech czujemy na swoich plecach. Tym, którzy byli tutaj z nami przez całą noc. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie zgadza się z zarzutami opozycji, że w ręku ministra będzie skupiona władza absolutna, jeśli chodzi o powoływanie sędziów Sądu Najwyższego. Poza okresem przejściowym, gdzie pewne uprawnienia rzeczywiście minister sprawiedliwości posiada, bo musiał posiadać ktoś w okresie reorganizacji sądu, jedynie będzie mógł spośród tych sędziów, którzy cieszyli się w oczach Krajowej Rady Sądownictwa oraz prezydentów Kwaśniewskiego, Komorowskiego, świętej pamięci Kaczyńskiego, Wałęsy, wysokim uznaniem i szacunkiem, że zdecydowali się ich wprowadzić do Sądu Najwyższego, będzie mógł jedynie pozostawić, wskazać, co do których składa wniosek o pozostawienie ich tamże. Ustawa o Sądzie Najwyższym trafi teraz na biurko prezydenta. Opozycja apeluje do Andrzeja Dudy, by jej nie podpisywał. Nowe przepisy zakładają utworzenie trzech izb, w tym dyscyplinarnej. Zmieni się też tryb powoływania sędziów Sądu Najwyższego, a wszyscy obecni mogą zostać przeniesieni w stan spoczynku. Po gwałtownych burzach na Podkarpaciu strażacy mają sporo pracy. Interweniowali ponad 230 razy. Najczęściej usuwali powalone drzewa i konary i wypompowywali wodę z zalanych obiektów. Wichury uszkodziły dachy na 5 budynkach. Gwałtowna burza przeszła nad Jeziorem Solińskim. Wopr musiał holować 2 rowery wodne i uszkodzoną żaglówkę. Reszta turystów zdążyła schronić się przed nawałnicą, informuje Grzegorz Ostrówka z Wopru. Widzieliśmy, co się dzieje w miastach po kolei, widzieliśmy, w którą stronę to idzie, więc wysłaliśmy jednostki, które pościągały i ostrzegły ludzi korzystających nad wodą ze sprzętu. Zdążyli spłynąć wszyscy. Władze Rzeszowa apelują do mieszkańców, aby nie wchodzili na razie do miejskich parków. Jeszcze dziś służby będą usuwać połamane konary. Homeopatia nie leczy, ogłosiła publiczna służba zdrowia w Anglii. Tamtejsi lekarze otrzymali zalecenie, by nie przepisywać pacjentom homeopatycznych środków. Wyjaśnienie jest proste. Jak czytamy w oświadczeniu, w najlepszym razie homeopatia to placebo i jest marnotrawstwem ograniczonych funduszy, które mogłyby być wykorzystane na skuteczne terapie. Homeopatia zakłada, że mocno rozpuszczone substancje mają leczniczy wpływ na człowieka, ale nie ma wiarygodnych badań klinicznych, które potwierdzałyby skuteczność tej metody. Farmakolog z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, dr Magdalena Hurkacz, powiedziała mi, że National Health Service, czyli odpowiednik polskiego NFZ, podjął słuszną decyzję. Jest to wynik różnych przemyśleń i badań, które nie wykazały, że substancje zwane lekami homeopatycznymi mają właściwości lecznicze. W Polsce Centralna Izba Lekarska nie wyklucza, ale też nie zaleca podawania pacjentom leków homeopatycznych, dodaje dr Hurkacz. Australijska Służba Zdrowia także uznała, że naukowo nie można potwierdzić skuteczności homeopatii. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Poeta, satyryk, autor magazynu 60 minut na godzinę Marcin Wolski obchodzi 70 urodziny. Z tej okazji radiowa Trójka przygotowała benefis artysty. Uroczystość, podczas której Marcin Wolski będzie świętował także 50-lecie twórczości i 48-lecie początków pracy dla radia, rozpocznie się na naszej antenie o 16. Artysta mówi, że ze swojej pracy dla Trójki najcieplej wspomina ludzi. Tutaj w Trójce tworzyliśmy rodzinę, chociaż nie do końca uświadomiliśmy sobie, jak bardzo. Naprawdę poznaliśmy się i polubiliśmy się w 80 roku. Normalnie każdy zabiegany miał swoje indywidualne cele, robił swoje audycje. Kiedy zaczęliśmy tworzyć tu Solidarność, kiedy zaczęły się spotkania, wiece, opaski, strajki, zaczęliśmy się tworzyć wspólnotę, jakiej przedtem nigdzie nie zaznałem. Podczas Benefisów Trójce Marcin Wolski przypomni najwcześniejsze lata swojej twórczości radiowej oraz opowie o swojej wizji mediów. To był Serwis Trójki. O sporcie Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Zaczynamy od drugiej kolejki Ekstraklasy, którą rozpoczął mecz w Mielcu, gdzie Sandecja z Nowego Sącza po raz drugi zremisowała 0-0, tym razem z Arką Gdynia, której trener Leszek Ojrzyński żałował niewykorzystanych szans. Mieliśmy rzuty rożne, które też spapraliśmy. Takie momenty, gdzie mogliśmy pokusić się o tą bramkę, a tej bramki nie zdobyliśmy. Końcówka była nerwowa, bo już były duże przestrzenie w środkowej strefie i czasami nawet chaos i tam mogliśmy też i bramkę stracić. Dlatego trzeba uszanować ten punkt, bo to jest punkt na wyjeździe. Zwłaszcza, że to już czwarty punkt Arki. W drugim piątkowym spotkaniu Wisła Kraków pokonała Brookbet Termalikę Nieciecza 1-0 po bramce Petara Brleka. Biała Gwiazda ma 6 punktów i została liderem rozgrywek. Druga Arka, jak mówiłem, 4 punkty. Trzeci Górnik Zabrze ma 3 punkty, ale przecież jeszcze mecz przed sobą. Dziś 3 spotkania. Piast Gliwice zagra z Pogonią Szczecin, Lechia Gdańsk podejmie Krakowie, a w Warszawie Legia zmierzy się z Kielecką Koroną. Za nami pierwszy dzień The World Games we Wrocławiu i już mamy 2 srebrne medale. Alicja Tchórz, nasza wielokrotna rekordzistka Polski w stylu grzbietowym, tym razem spróbowała swoich sił na 200 metrów z przeszkodami. Na pierwszych 100 metrach w ogóle nie czułam zmęczenia, tylko byłam niesiona tym dopingiem. Wiedziałam, że to pomaga, bo doświadczyłam tego już na Mistrzostwach Europy w Szczecinie w 2011 roku. Drugie srebro dołożyła męska sztafeta 4x50 metrów, także z przeszkodami. Reprezentacja Japonii jest dla nas zaskoczeniem. Pobiliśmy właśnie rekord świata i no tak naprawdę nikt w naszej reprezentacji się tego nie spodziewał. Mówił Wojciech Kotowski. Słabszy dzień miała reprezentacja w Ultimate Frisbee, która najpierw przegrała z Kanadą, a później z Australią. Wrocław, Michał Gąsierowski. W Tour de France dzisiaj etap prawdy. Jeżeli Chris Froome przejedzie szybko 22,5 km po ulicach Marsylii, chyba nikt nie zabierze mu zwycięstwa. Brytyjczyk ma 23 sekundy przewagi nad Francuzem Bardetem i 29 sekund nad Kolumbijczykiem Uranem. Wczoraj najdłuższy etap pętli wygrał Norwek Ewald Boasson-Hagen. Za godzinę opowie o tym szczegółowo Marek Brzeziński. Piotr Lisek zwyciężył w konkursie skoku o tyczce podczas lekkoatletycznego mitingu Diamentowej Ligi w Monte Carlo. Wynik 5,82 m. Brawo. Rekord życiowy. Marcin Lewandowski ustanowił nowy rekord Polski na dystansie 1500 metrów. 3 minuty 34 sekundy i 4 setne, ale dało mu to dopiero 8 miejsce. Zwyciężył Kenijczyk Elia Motonei Manangoi z najlepszym w tym roku wynikiem na świecie 3:28.80. Usain Bolt po raz ostatni pobiegł w diamentowej lidze setkę i zdecydowanie wygrał z najlepszym w tym sezonie wynikiem 9 sekund 95 setnych. Kłaniam się ze Staszowa. Chciałem powiedzieć, że u nas straszna mgła. Od godzin rannych słońca nie ma, 17 stopni tylko. Jesteśmy jak zwykle na rybkach, ale nic się w wodzie nie dzieje. No muszę obiecać, że będzie, znaczy mogę obiecać, myślę, że mam prawo, tak, tu z tego co mam napisane wynika, że będzie zdecydowanie cieplej. Proszę uważać na mgły zatem, dziś w całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, na zachodzie i południu również zagrzmi, a najmocniej padać będzie w górach. Temperatura maksymalna od 22 stopni w Gdańsku, przez 23 w Suwałkach, Białymstoku i Koszalinie, 24 w Olsztynie, 26 w Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Gorzowie i Zakopanem, 27 w Poznaniu, Lublinie, Zielonej Górze i Jeleniej Górze, 28 w Łodzi, Kielcach i Przemyślu, no już bardzo, bardzo ciepło, 29 we Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą antyukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia.

22 i 7 trójek. Kochana Trójko, na trasie pomiędzy Gdańskiem Zaspą a Kętrzynem cudowny świt, cudowne niebo. Nie ma mgły, tak jak w Staszowie. A pod względem zieleni po lewej i po prawej co chwilę na drodze mam lisy. No to wspaniale. Cudowna podróż w takim razie. Proszę korzystać. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. U nas ten poranek też całkiem przyjemny, chociaż nad Myśliwiecką nie ma słońca. Trochę taka wilgoć w powietrzu. No cóż, bardzo się, tym bardziej w związku z tym się cieszę, że niektórzy z Państwa mają słońce nad sobą. Pogoda bardzo ważna jest w wakacje. Różne inne rzeczy bardzo ważne są w wakacje. To teraz taki krótki, trójkowy, porankowy poradnik wakacyjny. Jak zadbać o to, żeby dziecko, które spędza wakacje na przykład u dziadków, miało w razie choroby opiekę lekarską? Albo czy jadąc na urlop trzeba zabrać ze sobą leki na zapas? Czy może wystarczy mieć tak zwaną receptę odroczoną? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć w wakacyjnym poradniku wydanym przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. O zawarte w nim wskazówki pytała Ewa Dudzińska. Nagle potrzebna pomoc lekarska. Gdzie by pani zadzwoniła? Telefon alarmowy. 112. Brawo. Jest jeszcze jeden. Gdyby 112 był zajęty. O nie. Z dziewiątką podpowiem. Ja wiem, że 997 to jest policja, a 99. Tak. Brawo. Nasz poradnik cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i uwzględniliśmy w tegorocznym wydaniu, a jest to już piąte wydanie, uwzględniliśmy uwagi naszych odbiorców. Agnieszka Chmielewska, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Wyszczególniliśmy informacje istotne, czyli o numerze 112 oraz 999, czyli numerach ratunkowych. Oprócz tego odświeżyliśmy nieco szatę graficzną. Numer alarmowy 112. Proszę czekać na zgłoszenie się operatora. Czy to wszystko jedno, na który zadzwonimy? W Europie 112, 999 to jest taki nasz, polski. W Europie i na świecie zdecydowanie 112. Teoretycznie jest to wszystko jedno, ale również u nas jako pierwszy podany jest numer 112. Jaka jest sytuacja w momencie, kiedy nauczyciel na przykład jedzie z dziećmi? Mamy takie podpisy od rodziców. Czyli rodzic przed taką wycieczką... Dokładnie. Podpisuje zgodę na wykonanie zabiegów medycznych wszelkiego rodzaju. I mamy to ze sobą. Byłoby to ważne, ale nie wiem, czy jest realne do wykonania. Dlaczego? Bo nie wiem, czy wszyscy rodzice, tak jak ja wcześniej, wpadliby na to, że trzeba taką kartkę podpisać. Może martwiliby się, że trzeba to zrobić na przykład u notariusza. Nie. Wystarczy pani PESEL, dziecka PESEL, bo przecież dzieci też od razu dostają swoje PESEL-e. Każdy nasz obywatel ma PESEL. No tak, zgadzam się. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo w takiej sytuacji, gdy zdarzyłby się jakiś wypadek, to odpukać. Nie, no, musi być duży, ale nawet jakiś drobiazg. Musi zdecydować o tym. Jeden z punktów poradnika dotyczy wyjazdów dzieci pod opieką innych osób niż rodziców. Tak, jest to istotne, dlatego że wielu rodziców wysyłając dzieci na wakacje pod opieką dziadków lub innych osób bliskich, nie pamiętają o tym, żeby upoważnić ich do zwrócenia się w razie konieczności o pomoc medyczną dla maluszka. Upoważnienie powinno mieć formę pisemną, zawierać dane rodziców i opiekunów, a także PESEL dziecka. W sytuacjach tego wymagających upoważnienie daje możliwość osobom bliskim wyrażenia zgody na leczenie małego pacjenta w imieniu rodziców. Jak pani zostawia dziecko pod opieką babci w innym mieście? No, pewnie trzeba dodatkowo pofatygować się, pójść do przychodni i upoważnić tą osobę. Wystarczy babci zostawić upoważnienie? A to nie wiem. To jeszcze nie testowaliśmy, nie wiem. Nasz poradnik porusza wiele kwestii, o których najczęściej zapominamy, jadąc na wakacje. Czyli na przykład receptach na leki, które przyjmujemy stale. Ale to co mamy zrobić? Wcześniej wykupić? Nie zawsze można. Nasz poradnik mówi o tym, kiedy i do ilu recept może wystawić lekarz i w jakim okresie można je wykupić. Jeżeli ktoś wyjeżdża na wakacje, to może poprosić lekarza o taką odroczoną receptę. Na czym to polega? Recepta ma z reguły dwie daty. Magister farmacji Dorota Michalska. Data wystawienia recepty i druga data to jest data realizacji od dnia. Nie będzie można wcześniej. Tak jak jest napisane, od dnia. Jeżeli komuś zależy na tym, żeby później ją wykupić, czy też może nie ma możliwości wizyty u lekarza, ale lek będzie potrzebny później, bo skończy się ten, który ma. Dużo osób korzysta z takich właśnie recept? Dużo państwo macie? Tak, no zaczyna to wchodzić w życie. Też bardzo wiele osób o tym nie wie. I też nie pilnuje tej daty. I chcą zrealizować je wcześniej, nie wiedząc, że mają na przykład receptę z odroczoną datą. A jeżeli nie uda się państwu zdobyć broszury z wakacyjnymi poradami, można je znaleźć na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Pacjenta. A pytała o nią Ewa Dudzińska.

nie piszą upoważnień dla swoich dzieci. I potem jest problem, 600 kilometrów do najbliższego szpitala musi przyjechać rodzic. W całym kraju będzie dziś raczej pochmurno, miejscami będzie padać deszcz, miejscami będą burze, najmocniej będzie padać w górach, to tak w skrócie, temperatury od 22 stopni w Gdańsku przez 24 w Olsztynie, 26 w Bydgoszczy, Szczecinie, Warszawie, Gorzowie i Zakopanem, 27 w Poznaniu, Zielonej Górze, Lublinie i Jeleniej Górze, 28 w Łodzi i Przemyślu, najcieplej 29 we Wrocławiu, Rzeszowie i Krakowie. Wiatr będzie słaby, wschodni i północno-wschodni, miejscami będzie zmienny, a podczas burz porwie mocniej do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Words like violence break the silence, come crashing in to my little world, painful to me, pierce right through me. Can't you understand, oh my little one? All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Vows are spoken to be broken, feelings are intense, words are trivial, pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. And words are very unnecessary, they can only do harm. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do Enjoy the Silence, Carla Bruni. A jak wczorajszy koncert, drodzy Państwo, kto był na Narodowym, 22 i 7/3, można do nas zadzwonić, oczywiście. No dobrze, co teraz? Przegląd prasy by się przydał, tak? Tylko ja mam jedną prośbę do Państwa. Prośbę o odrobinę cierpliwości jeszcze, bo tak, gazety już mam, ale brakuje mi jeszcze jednego małego elementu do tego, żeby ten przegląd prasy był dla mnie dużo większą przyjemnością. Brakuje mi kawy. Jeśli możemy, to umówmy się tak, że teraz zaśpiewa dla nas bardzo ładnie Lordi, a ja pobiegnę zrobić kawę, za moment wracam i będzie przegląd prasy. Baby really hurt me, crying in the taxi. He don't wanna know me, says he made the big mistake of dancing in my store. Says it was poison, so I guess I'll go home into the arms of the girl that I love, the only love I haven't screwed up. She's so hard to please, but she's a forest fire. I do my best to meet her demands, play a romance. We slow dance in the living room, but all that a stranger would see is one girl swaying alone, stroking a cheek. They say you're a little much for me. You're a liability. You're a little much for me. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for everyone. The truth is, I am a toy that people enjoy till all of the tricks don't work anymore. And then they are bored of me. I know that it's exciting running through the night, but every perfect summer's eating me alive until you're gone. Better on my own, they say. You're a little much for me. You're a liability. You're a little much for me. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for everyone. They're gonna watch me disappear into the sun. You're all gonna watch me disappear into the sun. No i ja już mam ten jeden z moich ulubionych porannych duetów, czyli Dobra prasa i kawa. Zaczniemy od książek, kwartalnik książki, a w nim wywiad z Jakubem Żulczykiem o jego najnowszej książce Wzgórze psów. I tak odpowiada na pytanie, o czym ta jego najnowsza książka, te jego najnowsze 800 stron jest. Nie potrafię tego klarownie wyjaśnić. Zawsze, kiedy pisarz w taki super uporządkowany sposób zaczyna opowiadać, o co mu w książce chodzi, czuję w tym blagę. Gdybym umiał jasno wykładać, co mam w głowie i miał lepszy aparat intelektualny, to pewnie zajmowałbym się eseistyką albo filozofią. Kiepsko mi idzie komunikacja bez metafor. A tak w jednym zdaniu wydaje mi się, że Wzgórze psów to opowieść o pewnym skazaniu. Skazaniu na samego siebie, na to, co jest nam wrodzone i czego nie da się ani przeskoczyć, ani obejść. A dalej ten pisarz młodego pokolenia wspomina swoją pierwszą książkę. Wspomina tę swoją pierwszą książkę. Tak. Jest tam też temat dorosłości i to podany bez okrasy, bo jest w tej książce gość, który ma 25 lat. Wtedy to byłem taki ja w przyszłości. Skończył studia, ale nie może znaleźć roboty, w ogóle nie wie, o co mu chodzi, ale czuje presję z każdej strony, że powinien wiedzieć. Wskakuje więc w totalnie eskapistyczną sytuację, poznaje 15-letnią dziewczynę i gdzieś tam z nią ucieka. No a potem była książka pod tytułem Radio Armagedon, która jest chyba głównie o bezproduktywności młodości. Wygląda na to, że dorastanie, dorosłość to jest rzeczywiście mój temat, o czym zresztą nie miałem pojęcia, kiedy te książki pisałem, bo to nie jest mój świadomy pisarski koncept. I to prawda, ten temat dorosłości w tej opowieści, w tym wywiadzie też się przewija. Jakub Żulczyk mówi dużo o sobie, mówi o swoim wyjściu z uzależnienia również. To niezwykle ciekawy, bardzo osobisty wywiad. To może jeszcze fragment o dorosłości, już o tej nie z jego książek, ale tej takiej bardzo osobistej. Dążę do samodzielności, po pierwsze życiowej, po drugie umysłowo-duchowej, a po trzecie, żeby w ramach tej samodzielności móc się zaopiekować innymi. I to się chyba udaje. Czy to jest dorosłość? No z takim pytaniem mogłabym Państwa zostawić, ale nie. Jeszcze jeden fragment, bo to naprawdę fantastyczna rozmowa, to na koniec fragment o warsztacie pisarskim. Nie wiem, czy to trik, ale ja mam filmową wyobraźnię. Nie tylko zresztą ja, Jacek Denel mówi, że ma podobnie. Po prostu widzę scenę, którą opisuję, jakbym oglądał film i staram się pisać tak, coraz bardziej świadomie, żeby ktoś, kto to czyta, też tak to widział. No chyba możemy potwierdzić, prawda? Chociaż trochę. Kwartalnik książki, a tam wywiad z Jakubem Żulczykiem, a rozmowę tę przeprowadził Tomasz Kwaśniewski. A teraz przeniesiemy się, drodzy Państwo, tak wakacyjnie, trochę miło na kalifornijskie plaże, to ze sprawą Tygodnika Powszechnego, a w nim reportaż, no właśnie, to nie będą takie kalifornijskie plaże cudowne, cukierkowe i słoneczne, no może słoneczne, ale nie do końca bezpieczne, ponieważ reportaż Maverick de Bałwanie opowiada o tych właśnie największych, gigantycznych, bardzo niebezpiecznych falach. A zaczyna się tak. Maveriki to monstrualne fale o wysokości dochodzącej do 8 metrów, które w zimie wściekle atakują kalifornijskie wybrzeże na północ od miasteczka Half Moon Bay. Co roku odbywa się tu najbardziej prestiżowy konkurs ujeżdżania tych morskich gigantów. Uczestniczą w nim tylko najlepsi surferzy świata, starannie wyselekcjonowani przez organizatorów i wystarczająco odważni, by sprostać ekstremalnemu wyzwaniu. I uwaga, bo tu dochodzimy do tematu całego tego reportażu. Do niedawna brali w nich udział sami mężczyźni. Kobietom wstęp był wzbroniony. No i jak czytamy dalej, to właśnie ze względu na to, jak bardzo niebezpieczne są te fale, no kobietom nie pozwalano narażać się aż tak bardzo. Ale jeszcze trochę o Maverickach, bo to jest niezwykle ciekawe. Powstają dzięki wyjątkowemu ukształtowaniu dna morskiego nieopodal Half Moon Bay. W okresie zimowych sztormów fale urastają tu do rozmiarów czteropiętrowych kamienic. Miejsce, gdzie się załamują, to podwodny labirynt z poszarpanych skał nazywany cmentarzyskiem, stwarzający ogromne ryzyko dla surferów. Mało tego, okoliczne wody to tereny łowieckie rekinów, ludojadów, nazywane z tego powodu czerwonym trójkątem, no to naprawdę brzmi bardzo niebezpiecznie. I właśnie dlatego między innymi surfować po tych falach mogli tylko mężczyźni, ale uwaga, i tu kolejny cytat, począwszy od 2014 roku zainteresowanie surferkami pływającymi na największych falach systematycznie rosło, ponieważ panie mimo wszystko i tak na te fale wskakiwały. Wówczas zorganizowano pierwsze zawody dla kobiet. Big Wave World Tour, które odbyły się w Nelscott Reef w stanie Oregon. Wygrała je Valenti, to bohaterka tego reportażu. No i wtedy też narodził się pomysł zorganizowania kobiecego turnieju na Maverickach. No i dopiero na jesieni 2016 roku kalifornijska Coastal Commission jednomyślnie przegłosowała dopuszczenie kobiet do turnieju. I coś jeszcze? Tak, jeszcze jeden fragment mam dla Państwa. Na zakończenie Bianca Valenti, bo tak nazywa się ta bohaterska kobieta, tak mówi o surfowaniu na największych falach. Za każdym razem jest inaczej. I to właśnie nie pozwala mi przestać. Kiedy jesteś na desce pośrodku oceanu, zaczynasz myśleć o bezpieczeństwie, innych ludziach, podwodnych skałach i rekinach, ale nagle przychodzi fala. Wszystko cichnie i myślisz już tylko o jednym. Żeby się na nią załapać. No ja mam dreszcze. Mam nadzieję, że Państwo również. Maverick, ty bałwanie, proszę czytać. A to przepraszam, to był błąd, bo ja powiedziałam Tygodnik Powszechny, a tu patrzę teraz na okładkę, że to jest Dwutygodnik Forum. Tak, Dwutygodnik Forum i artykuł Maverick te bałwanie. To ja może teraz napiję się kawy. Mój bardzo miły, muszę cię pożegnać. Muszę odejść i znów będę sama. Odbiorę ci moje ciało, splątane z twoim, w uścisku. marzyć jako życie o swoje prawo nocy. My tak potrafimy, potrafimy się czasem przenosić w czasie, ale potrafimy się też przenosić w różne miejsca i teraz przeniesiemy się właśnie do Kudowy Zdroju i jest tam Paweł Królikowski. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Ja stoję po środku parku zdrojowego i napawam się aerozolem, który tutaj jest w powietrzu, taka mieszanina specyficzna cudownych po prostu zapachów ziół i drzew i górskiego powietrza sudeckiego, a w oddali przygotowuje się po prostu budowa sceny do festiwalu piosenki polskiej i czeskiej w Kudowie Zdroju właśnie. Witam państwa, witam panie redaktor raz jeszcze i gorąco zapraszam do Kudowy. Jeszcze jestem trochę taki pod wrażeniem wczorajszej wycieczki na Szczeliniec, to jest taka tutaj najwyższa góra o specyficznym kształcie takiego stołu, stąd nazwa Góry Stołowe i właśnie tu, w tych przepięknych, jednych z najstarszych na świecie górach w sercu, tych gór w sercu Kotliny Kłodzkiej w Kudowie Zdroju, przyszedł mi pewnego dnia pomysł do głowy, żeby zrobić takie spotkanie sąsiadów, Polaków i Czechów, taki festiwal kultury, piosenki polskiej i czeskiej właśnie. To moje takie fascynacje, moje przyjaźnie z czasów, kiedy pracowałem w telewizji we wrocławskim ośrodku. Tutaj spotkałem ludzi, którzy bardzo przyklasnęli temu mojemu pomysłowi. Władze miasta, burmistrz, pan Piotr Maziarz i współorganizatorzy i mecenasi oczywiście z Warszawy, bo i Telewizja Polska i Polskie Radio też się do tego pomysłu zapalili. No i będziemy tutaj świętować już w przyszłym tygodniu. Od środy, od 26 lipca. Właściwie ostatni taki długi weekend lipca, aż do niedzieli będą te się rzeczy odbywały i wesołe, i poważne, i refleksyjne, i ucieszne dla dzieci, i apetyczne do spróbowania i do zjedzenia, a kto wie, może i do wypicia. Ja miałam przygotowanych co prawda kilka pytań, ale widzę, że są kompletnie niepotrzebne. Ale to zostało mi jeszcze... No proszę mnie pytać, bo ja po prostu zbiegłem z mojej górskiej chatki. Ale cudownie, tak to pasja ogromna i to taka energia i to od razu wszystkich zachęca. Ale to ja przejdę do konkretów. Proszę powiedzieć, co to jest Gitarowa Noc Miłości? A Gitarowa Noc Miłości to jest taki finał, taki nocny polsko-czeski dżem, bo mamy tutaj taki najbardziej misyjne i sympatyczne zdarzenie w moim pojęciu, to jest koncert konkursowy. Mm-hmm. Po prostu Polacy śpiewają czeskie piosenki, a Czesi piosenki polskie. Oczywiście formuła jest bardzo elastyczna. Może to być tak jak w tamtym roku, polska piosenka w czeskim tłumaczeniu, gdzie tam właśnie dziewczęta z Czech dostały za to jedną z głównych nagród, to była piosenka marynarska, ale śpiewana z takim temperamentem, bym powiedział, indiańskim, bo coś niebywałego. I Gitarowa Noc Miłości to będzie taki właśnie po zmaganiach konkursowych, po ogłoszeniu wyników, kto będzie jeszcze chciał podzielić się swoimi umiłowaniami w piosence i czeskiej, i polskiej, zostawiamy dla niego estradę, mikrofon i będzie mógł bawić publiczność. W Kudowie Zdroju, no ale festiwal ten festiwal. Tak, ale ten festiwal to nie tylko piosenka. No nie tylko piosenka, nie tylko piosenka, udało nam się fajnie nawiązać kontakt tutaj z braterskim miastem, z Nachodem, i tam w Nachodzie organizujemy rzecz taką, mi się wydaje, unikalną zupełnie w dzisiejszych czasach. Spotkanie dwóch wielkich twórców plakatu, Rajlicha i Młodożeńca. Tych dwóch wielkich plakacistów, synowie, przyjadą tutaj do Nachodu i do Kudowy i będą otwierali te wystawy, i będziemy się cieszyć pięknem tych starych, genialnych plakatów, a w nocy w Kudowie, w Parku Zdrojowym, w Uszli Koncertowej będziemy wyświetlać czeskie filmy, żeby i plakat, i film były w jednym miejscu. No a na finał oczywiście koncert galowy, no i piosenka przewodnia, bo motto ten festiwal ma również... To dosyć taka sentymentalna historia. Mm-hmm. Nie chciałbym wszystkiego zdradzać. Powiem tylko tyle, że nasi polscy wykonawcy i czescy kiedyś bardzo często razem współpracowali, razem występowali w koncertach, nie tylko w krajach, jak to się wtedy mówiło, demokracji ludowej, ale i dużo dalej. Helena Wondraczkowa, Marta Kubiszowa, Neckarz, Korn, Gott, znają całą plejadę polskich artystów. Jak wiemy o przyjaźni Maryli Rodowicz i Heleny Wondraczkowej, ale to nie jedyne takie koleżeństwo, takie fajne kumpelstwo i przyjaźń w tej branży. Tych związków, tych koneksji jest wiele. Ostatnio rozmawiałem z panem Wojtkiem Wagleckim, który mi opowiadał o swoich przyjaciołach i znajomych ze Słowacji i z Czech, o wspólnych koncertach w latach 70. To się wszystko właśnie wtedy gdzieś tam zadzierzynęło, kiedy były najpiękniejsze piosenki. One, te piosenki lat 60., 70., te takie piosenki Dzieci Kwiatów, przychodziły do nas ze Stanów, z Europy, a myśmy tworzyli własne piękne. Na przykład taka piosenka, którą śpiewała u nas Maryla Rodowicz, Boba Dylana, ostatniego kontrowersyjnego noblisty, Czas wszystko zmienia. Była śpiewana również w Czechach, o Czasy Semeni, przez genialny wtedy tercet Kubiszowa, Neckarz, Wondraczkowa. I chcemy jakby też troszeczkę przypomnieć klimat tych czasów, tego wspólnego cieszenia się obecnością, cieszenia się piosenką, chociaż pamiętajmy, że wtedy granice nie były tak otwarte na oścież jak dziś. Tych granic dzisiaj nie ma, a wtedy były, a tym bardziej nas do siebie ciągnęło, tym bardziej te kontakty były gorące i twórcze, chociaż jak były trudniejsze do realizowania. O przyjaźni polsko-czeskiej, ale z ogromnym i z ogromną misją zapraszał nas do Kudowy Zdroju na drugą edycję festiwalu CZPL. 26-29 lipca w Kudowie Zdroju. Paweł Królikowski, bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Proszę wracać do pracy, ja już nie zajmuję czasu. U nas co prawda nie Bob Dylan, bo Paweł Królikowski wspominał o tej piosence, tylko Phil Collins, ale piosenka ta wspomniana. Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming, or you will sing like a stone. For the times they are changing. Come writers and critics who prophesy with your pen, still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be late in a win. For the time they are changing. We'll be right back.